کسی نے کہا شاید اللہ عز و جل کے خزانے میں میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے، میری دنیاوی خواہشات اس نے کبھی پوری نہیں کی، زندگی بھر میری کوئی دعا قبول نہیں ہوئی، جس کسی سے محبت کی وہ دور چلا گیا، میرا ہر خواب ٹوٹا، تمام ارمان کچلے گئے، اب آپ ہی بتائیں میں اللہ عز و جل پر کیسے ایمان لاؤں، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یہ کلمات رب کائنات عز و جل پر شدید اعتراضات سے پر ہیں، نیز قائل نے اپنے ایمان سے خود ہی انکار بھی کر دیا ہے، یہ کہنے والا کافر ہے۔ دراصل دنیا بھر سے ہمیں مکتوبات آتے تھے، یہ ہمارے مکتوب میں اس طرح کے جملے آئے تھے اور آتے رہتے ہیں، کافی جو بیان ہو رہا ہے ان میں اس طرح کے جملے ہیں جو لوگ خطوط میں ہم کو لکھتے پریشان حال۔ میں سوچتا ہوں کہ لکھنے میں تو آدمی خط لکھتا ہے، پھر دیکھتا ہے کہ یار یہ رائٹنگ صحیح نہیں ہے، الفاظ چست نہیں ہے، تو پھاڑ دیتا ہوگا، پھر لکھتا ہوگا، اچھا قلم اٹھاتا ہوگا، سوچ سوچ کے لکھتا ہوگا، اس میں کفریات لکھ دیتے ہیں، تو جب یہ ایسے لوگ بولنے پر آتے ہوں گے پتا نہیں کیا کیا بول جاتے ہوں گے۔ بس اللہ کرے کہ وہ سعادت مل جائے کہ ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ کب کیا بولنا چاہیے، کہاں کیا بولنا چاہیے، ذہن نصیب بولنے سے پہلے تولنا نصیب ہو جائے، ہم تولے بغیر بولتے ہیں تو اکثر خطا کھا جاتے ہیں، اللہ پاک ہمارا ایمان سلام۔ وہ عشق حقیقی مشکل پر گھبراتا ہے دیکھ حسین دین کی خاطر سارا گھر قربان کیا کے موقع پر عموماً جو گھروں میں کفریات بکے جاتے ہیں ان کفریات پر مشتمل ایک پاکٹ سائز رسالہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے, اس کا نام ہے 28 کلمات کفر. تو ان کفریات کی نشاندہی بھی ہے جو گھروں میں آج کل بکے جاتے ہیں, اور ساتھ میں توبہ کا بھی طریقہ ہے اور تجدید نکاح کا بھی اس کا طریقہ ہے. ایک روپیہ عطیہ ہے, میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اس کو ضرور حاصل کیجیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم.